Kaartjes, een tekort aan treinen, een tekort ook aan onderhoudsmonteurs, een haperende hoge snelheidslijn en meer werkzaamheden dan ooit. En dus ook meer vertraging. Het wordt een pittig jaarjaar voor de treinreizigers. Dat is de boodschap van ProRail en ook van de NS. Maar is dat overmacht of ligt de verantwoordelijkheid voor die aankomende herfst met problemen ook bij ProRail? Dat ga ik vragen aan John Voppen. Hij is namelijk de directeur van ProRail en ook aan Freek Bos, de directeur van reizigersvereniging Rover. Goedenavond allebei, fijn dat u er bent. Meneer Voppen. Ja, goedenavond. Goedenavond. Meneer Voppen, heeft u lekker geslapen vannacht? Ja, ik heb goed geslapen. Maar zoals ik gisteren al zei in mijn interview, zeg maar, ik ben wel vaak bezig met de problemen op het spoor. Ja. Dus dat houdt me goed bezig. Ja, zeker. Ja, ja. U zei daar dat u er regelmatig wakker van lag. Want wat staat de reiziger te wachten dit najaar? Ja, kijk, waar ik mee wil beginnen zijn de werkzaamheden. Mm-hmm. We hebben natuurlijk afgelopen zomer ontzettend veel werkzaamheden gedaan. Amersfoort is eigenlijk de laatste die afgelopen maandag weer in dienst gekomen is. Maar we hebben ook Leeuwarden gedaan. We hebben ook tussen Den Haag en Rotterdam werkzaamheden gehad. Dus dat zijn best veel plekken waar we flink aan de slag zijn geweest. En dat blijft de komende tijd zo. Dus ook in de herfst hebben we werkzaamheden. En dat is toch goed om de reiziger te vertellen. Want die werkzaamheden zijn ontzettend nodig om het spoor klaar te maken voor de toekomst. Ja, en tegelijkertijd beseffen we heel goed dat als wij werkzaamheden hebben, dat best veel overlast voor reizigers betekent. Ja. Hoe goed we het busvervoer ook regelen, het blijft altijd overlast. Ja, het is ook veel, hè, als het op die werkzaamheden aankomt. Waarom is het zoveel in zo'n korte tijd? Ja, wat je eigenlijk ziet is, spoor gaat ongeveer gemiddeld 40 jaar mee. En je ziet, we hebben na de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel van de huidige infrastructuur en ook het spoor aangelegd in Nederland. En dan, we zitten eigenlijk nu aan de tweede vervangingsbeurt van die infra. En bijvoorbeeld bij de Schiphol-tunnel, daar hebben we ook veel werkzaamheden. Die is in de jaren 1980 ongeveer gebouwd. Ja, dat komt ook nu eigenlijk op hetzelfde moment. Dus je ziet dat heel veel van die natuurlijke vervangingsmomenten eigenlijk dicht bij elkaar komen. Ja, in de jaren 80 en nu dus weer. Ja, dat klopt. Ja, maar kan het dan niet meer uitgespreid worden? Ja, we moeten dat toch redelijk. We proberen natuurlijk die infra zo lang mogelijk te gebruiken. Kijk, als we dat bijvoorbeeld 5 of 10 jaar eerder zouden vervangen, dat zou ontzettend veel extra geld kosten. Ja. Wat we wel doen, en dat zie je ook bijvoorbeeld op zo'n groot project op Amersfoort. Op Amersfoort hebben we eigenlijk alle wissels en spoor op dat terrein tegelijk vervangen. Sommige wissels heb je dan 2 jaar eerder gedaan. Sommige wissels heb je dan bijvoorbeeld 2 jaar in de lucht gehouden. Dus we proberen dat te optimaliseren. En ook voor de reiziger te zorgen dat we eigenlijk alle werk in 1 keer doen. Zodat die reiziger ook 1 keer last heeft. En dan is de overlast wel groot, maar dan zijn we ook weer klaar voor de komende jaren. En eigenlijk kan het dus niet anders? Nee, die werkzaamheden, ik zie echt geen andere manier waarop we dat zouden kunnen doen, zeg maar. Ja. Wat je wel ziet, en dat is nu achteraf is dat altijd makkelijk om te zien, maar de complexiteit die we nu zien met het steeds minder monteurs. We zien de elektromonteurs, die zijn echt heel schaars aan het worden in Nederland. En ook heel veel van die mensen werken nu in de energietransitie. Ja, dat heeft ons, met COVID, met de energietransitie, die monteurs, dat is toch erger dan we verwacht hadden toen we eigenlijk al deze werkzaamheden planden. Dus achteraf gezien hadden we daar anders rekening mee kunnen houden. Ja, meneer Bos, u bent van reizigersvereniging Rover. Hoe beleven de reizigers die werkzaamheden? Ja, reizigers snappen echt wel dat werk wat moet gedaan worden, moet gedaan worden. Ja. Als je het spoor niet onderhoudt, dan krijgen we te maken met verstoringen die ongepland zijn. En dan zit je vast in terreinen waar je heel graag uit zou willen op dat moment. Maar wat een reiziger dan wel heel graag wil, is dat het zo goed mogelijk georganiseerd is. En dat die hinder zo laag mogelijk is. Dus wat wij dan altijd zeggen is, gisteren is formeel vastgesteld wanneer er volgend jaar aan het spoor wordt gewerkt en waar. Ga dat dan zo snel mogelijk communiceren. Want als jij over een paar maanden of een paar weken, sommige bazen al beginnen over het vakantierooster voor 2025. Mm-hmm. En je kan kiezen tussen een herfstvakantie of een meivakantie vrijnemen. Dan wil je juist die week nemen dat er toevallig ook aan het spoor wordt gewerkt. Maar dan moet je dat wel weten. Denkt u dat mensen hun vakantie afstemmen op werkzaamheden op het spoor? Absoluut. Ons eigen kantoor van Rover zit bijvoorbeeld in Amersfoort. Maar ik kon toch daar niet komen, omdat mijn vakantie een week te vroeg was afgelopen. Had ik dat vooraf geweten? Dat de baas van Rover nog eens een keer zo'n lijstje met werkzaamheden doorneemt, dat geloof ik wel. Maar ik ga toch niet als ik mijn vakantieplek kijken wanneer ProRail aan het werk is? Denk ik echt wel. Hè? Er zijn reizigers die dat gewoon echt ook aan ons doorgeven. Van had ik het geweten. Evenementenorganisatoren net zo. Hè? Als je een evenement. Sommigen die kunnen gewoon schuiven van een weekend. Of als je toch met je baas aan de slag wil. Het zijn werkzaamheden overdag. Hè? Kun je een keer thuis werken. Als je dat gewoon eerder weet. En vroegtijdig kunt plannen. Wordt die hinder minder. En dat is wat reizigers willen. Dus dan heb je. Dan kan de heer Voppen werken aan het spoor. En wij als reizigers hebben er zo min mogelijk last. wat. Nou, meneer Fop, dat klinkt niet als een onredelijk verzoek, toch? Nee, en daar hebben we natuurlijk ook al met Freek over gesproken en met Rover. Wij gaan zeker proberen om eerder aan te geven aan de reizigers wanneer we werkzaamheden doen. Kijk, wat we nu eigenlijk doen, is dat we het helemaal uitpluizen wat precies de overlast voor de reizigers zal zijn. En dan doen we de communicatie. Want dat die exacte overlast, wanneer precies welke treinen wel en niet rijden, dat weten we eigenlijk redelijk wat kort van tevoren. Ja. Maar we vooral in Amersfoort bijvoorbeeld, want daar was echt weken helemaal geen treinverkeer mogelijk, toch? Nee, dat klopt. Maar in Amersfoort was het toch best genuanceerd. Want we hebben een tijd lang helemaal geen treinen gereden. Maar een tijd lang reden geen treinen naar Amsterdam. Een tijd lang geen treinen naar Utrecht. En dus dat is altijd en dat zie je dan pas later in het proces. Waar dan precies de treinen niet heen rijden. Dat klopt. Dat hangt echt af van de exacte planning van de aannemer. Maar we kunnen natuurlijk prima ver van tevoren aankondigen dat er werkzaamheden zijn in Amersfoort. En dat in een periode van 4 weken de reiziger rekening houden met overlast. En dan kunnen we later exact communiceren wat dan precies de impact gaat zijn. Nou, daar wordt dan aan gewerkt. Meneer Bos, het andere argument van meneer Fop is, er is nu eenmaal weinig personeel beschikbaar. Denkt u dan ook gelaten, dat zij zo? Of bent u daar kritisch op? Nou, kijk, een deel daarvan hangt ook echt samen met onbeïnvloedbare omstandigheden. We weten dat die vraag opeens groter is geworden doordat er bij de netbeheerders van de elektriciteit bijvoorbeeld heel veel gevraagd is. Ja, en in Duitsland wordt veel onderhoud gepleegd, toch? Ja, ook. En een deel heeft ook met een pensioengolf te maken. Mm-hmm. Een deel heeft misschien ook te maken met... hebben we het nou goed verkocht? Hoe tof het is om in het openbaar vervoer te werken en aan dat spoor te mogen werken. En daar kan ProRail natuurlijk wel wat aan doen. En dat zo aantrekkelijk mogelijk maken. Had je dit moeten zien aankomen? Ja, is het allemaal op het konto te schuiven van ProRail? Dat denk ik ook niet. Maar het is vooral, ik ben een optimist. Als er een probleem is, moet je het oplossen. Wat is de weg vooruit? En zorgen we nou dat we zo aantrekkelijk mogelijk zijn? Dus als je nou luistert en je denkt, het is een toffe baan, ga solliciteren. Ja, dan zullen jullie heel veel mensen. Als je kinderen hebt, laat ze elektromonteur worden. Ja. Dankjewel, Freek. Dit is fantastisch. Ja, of misschien kunnen ze werken aan het andere hoofdpijndossier, aan de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. Het idee is natuurlijk dat de treinen daar 200 km per uur kunnen rijden. Maar ze gaan nu met een slakkengang van 80 km per uur over het spoor. Wat is daar ook weer aan de hand, meneer Foppen? Ja, wat daar aan de hand is, en dat is niet over de hele HSL, maar dat is specifiek eigenlijk tussen een stukje van tussen Hoofddorp en zeg maar Den Haag, of Leiden, zeg maar. Daar zijn 9 viaducten. Ja. En die zijn eigenlijk toen de HSL gebouwd is, dus al in de jaren 90, zijn die viaducten verkeerd ontworpen. En daar zijn we achtergekomen een aantal jaren geleden. En dat heeft zich, je ziet instabiliteit op die viaducten waar de trein overheen rijdt. En je ziet scheurtjes in het beton, zien we op die viaducten. En dat leek eerst mee te vallen, maar we zijn er eigenlijk achtergekomen dat het echt een ontwerpfout is. Mm-hmm. En dat betekent dat op die viaducten voor de veiligheid we niet met 300 km per uur kunnen rijden, maar soms met 160, soms met 120 of soms zelfs maar met 80 km per uur. En hoe lang gaat dat nog duren? Ja, dat gaat zeker nog duren tot het begin van 2026, want dat is een enorme klus om dat aan te pakken. Dus het is echt in die tijd verkeerd ontworpen. Dat betekent dat we zo'n viaduct echt op een andere manier moeten gaan ontwerpen. En daar zijn we nu heel druk mee bezig met het ontwerp. Maar ik wil vooral zeker zijn dat als we het nu gaan repareren, dat we het dan ook in één keer goed doen. En dan echt voor de komende 80 jaar weer zorgen dat die viaducten functioneren. En dat zal helaas ook weer overlast geven. Want als we die viaducten, die gaan we echt fundamenteel aanpakken. Dat betekent dat we ook weer treinvrije periodes moeten hebben. Dat betekent dat er geen trein rijdt als we die werkzaamheden gaan. Ja, en ondertussen, meneer Bos, betaal ik als reiziger nog wel €2,90 extra voor die snellere trein. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk heel gek, hè? Die trein is heel erg langzaam. Mm-hmm. Je bent wat sneller van Amsterdam naar Rotterdam. Vooral omdat je in kilometers heel veel afsnijdt ten opzichte van de oude route. Maar de snelheid, die hebben we niet met 80 km per uur. De punctualiteitscijfers laten dat ook zien. Je mag blij zijn als je op tijd bent. En er gaan ook minder treinen toch over de HSL? Ja, maar desondanks is 60-70% van de reizigers maar op tijd. Hè? Ja. Dus bijna 4 op de 10 keer ben je te laat. En dan een toeslag vragen omdat het zogenaamd een premium product zou zijn, dat is natuurlijk heel gek. Ja. Je bent vaak te laat, je bent eigenlijk niet sneller. Dus wat wij zeggen, haal die toeslag eraf. Mm-hmm. En die toeslag is ook nodig omdat er een NS een extra heffing moet betalen om daar te rijden. A 120 miljoen euro. Ja, Maar dus ik snap NS ook wel dat ze zeggen, we hebben dat geld nodig. Mm-hmm. Maar ik snap dan weer niet dat we die heffing moeten betalen als maatschappij aan infraspeed. Het is overigens niet ProRail die de HSL heeft gebouwd. Ja. Maar dat we, dus meneer Foppen, u ontvangt die extra heffing, die ontvangt u niet? Nee, die gaat naar het ministerie. Wij spelen wel een administratieve rol. Dus ik kan daar ook heel weinig over zeggen. En ik snap heel goed wat de heer Bos daarover zegt zojuist. Hè. Maar tegelijkertijd, ja, dat is toch echt aan het ministerie, denk ik, samen met NS om dat op te pakken. Mm-hmm. Dus ik wil veel op mijn schouders nemen. We doen alles eraan om de viaducten zo snel mogelijk te repareren. Maar dit deel kan ik weinig aan bijdragen. Nee, die extra bijdrage schuift u direct door. Ja, dat klopt. Ja, wat dat betreft, ProRail heeft eigenlijk geen eigen geld. Hè. Wij krijgen een vergoeding van de vervoerders. Dat gaat niet over deze heffing, want die gaat eigenlijk rechtstreeks naar het ministerie. En voor de rest zijn wij natuurlijk eigenlijk door de staat gefinancierd bedrijf. We hebben geen eigen geld. Nee. Nu krijgt u wel boetes voor het niet halen van doelen. Dat geldt natuurlijk ook voor de NS. Staatssecretaris Chris Jansen van de PVV overweegt om het geïnde geld van die boetes terug te storten, zodat u uw dienstverlening op orde kan krijgen. Zou dat goed nieuws zijn? Ja, kijk, ik denk dat dat goed nieuws is. Het is natuurlijk, die boetes zijn best wel ingewikkeld, hè? Want ja, je geeft een boete om mensen natuurlijk echt een incentive te geven om iets beter te doen. Nou, wij halen echt alles uit de kast om dit voor elkaar te krijgen. We doen er alles aan. Ja, voor een deel van die viaductenproblemen zijn we niet verantwoordelijk, maar pakken we natuurlijk wel halen we alles uit de kast om het op te lossen. En sowieso, ja, die boetes, we worden door de staat gefinancierd, dus het is altijd een ingewikkeld concept om ons een boete te geven. Maar we zijn wel ontzettend blij dat we het geld wat met die boete verbonden is echt weer gaan gebruiken om een beter product aan die reiziger te geven. Is het inmiddels ook zeker dat u het geld terugkrijgt? Nee, dat is niet 100% zeker. Dus de intentie is er om het echt weer te besteden aan en het beter te maken voor reizigers. Mm-hmm. Maar ik heb daar nog geen definitief uitsluitsel over. Nee. Misschien jij, Freek? Wij mogen daar nog een formeel advies over geven. Oh, wat gaat u dan zeggen? Wij gaan natuurlijk zeggen dat dit ten goede moet komen aan die reiziger. En zeker die reiziger op de HSL. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben een abonnement voor zo'n toeslag gehad vorig jaar. Die mensen moet je natuurlijk gewoon compenseren. Die hebben niet gekregen waar ze wel voor betaald hebben. En dat we dan ook nog gaan kijken hoe we die HSL sneller kunnen verbeteren. Dat lijkt mij heel goed. Het moet natuurlijk niet besteed worden aan iets wat... Is dat niet een ontzettend raar signaal? De NS en ProRail leveren niet wat ze hebben afgesproken. De overheid legt ze daarvoor een boete op. En dan gaan ze vervolgens zeggen, ja, het lukt nog steeds niet. Laat ik jullie de boete maar terugbetalen. Dat is toch niet effectief? Dat klinkt toch raar? Nee, dus wij zeggen ook altijd dat het terug moet naar die reiziger. Hè? Ja. Dus degene die in die trein heeft gezeten, heeft niet gekregen waar die recht op had. Laten we die reiziger dan compenseren. Hè? Dat is, wat is een boete? Moet volgens mij altijd twee doelen. Namelijk voorkomen dat het gedrag wat je vertoont nog een keer gebeurt. En een soort van genoegdoening. Hè? Dat is een beetje wat we in onze rechtsdemocratie doen. Nou, laten we dat dan ook vasthouden bij deze boete. Goed idee, meneer Foppen. Dat geldt direct naar de reizigers die gedupeerd zijn. Nou, ik denk dat we vooral... Kijk, ik ben minder bezig met de boete die we krijgen, zeg maar. Ik ben echt bezig om het probleem op te lossen. En ik denk dat dat veel belangrijker is om te zorgen dat wij... We hebben voor veel geld een fantastische hoogsnelheidslijn aangelegd. En ik wil heel graag zorgen dat we echt nu zo alles doen wat mogelijk is om in 2026 die viaducten te repareren, zodat we echt weer een goed product hebben. Want dat internationale reizen, als je kijkt als we naar Parijs gaan of als je naar Londen gaat, het is zo belangrijk in Nederland dat we die treinen weer kunnen rijden. En ja, ook nu zitten ze vol, hè? Want we hebben het gezien bij de Olympische Spelen. Alle Olympische sporters van Nederland, maar ook van andere landen, zijn allemaal met de trein naar Parijs gegaan. De trein naar Londen zit er vol, maar het is zo belangrijk om dat product goed te krijgen, want we willen niet meer vliegen op die korte afstand. Dus ik focus al mijn aandacht op het voor dus wilt u het geld voor die infrastructuur. Ik moet u nog gelijk geven, Freek Bos. Want Jeanette die laat via de Radio 1-app weten, ik ga niet van huis in de vakantie, maar hou wel degelijk rekening met OV-werkzaamheden. Dus die moet ik u nog even nageven. Dat dan toch een goed plan zou zijn om dat wat eerder aan te kondigen. Dank voor dit gesprek. John Foppen is de CEO van ProRail. En Freek Bos is directeur van reizigersvereniging Rover. Is de dag met Jan-Willem Wesseling. Het blijkt niet alleen uit de uitslag van de verkiezingen van afgelopen november, maar ook volgens het Nationaal Kiezersonderzoek zijn de opvattingen van Nederlanders conservatiever geworden sinds de verkiezingen van 2021. En je verwacht het misschien niet meteen, maar vooral jongeren lijken conservatiever te worden. Hoe kan dat? En wat is de aantrekkingskracht van het conservatisme? En hoe kun je dat ook omzetten in politiek beleid? Nou, dat ga ik vragen aan twee jonge conservatieven in het centrum van de politieke macht. Alexander Hendricks, goedenavond. Jij schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de Boer-Burgerbeweging. En je bent nu de politieke assistent van Defensie-staatssecretaris Gijs Tuijman. Hoe oud ben je eigenlijk? 28. Oké, goed om te weten. Naast jou Sonny Spek, wethouder in de gemeente Katwijk namens de lokale partij Durf. Hoe oud ben jij? 26. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Goed dat jullie er allebei zijn. Herkennen jullie dat beeld eigenlijk, dat Nederland conservatiever wordt? Jazeker. Ik herken het ook uit mijn eigen omgeving. Ik denk ook dat daar een aantal hele duidelijke redenen voor zijn te geven. Ik noem mezelf altijd iemand die onderdeel is geweest van de 9/11-generatie. Voor je politieke vorming is het altijd van belang van welke thema's spelen nou om je heen. Ja. En je ziet toch dat eigenlijk de afgelopen 20 jaar de thema's rondom identiteit, rondom immigratie, rondom veiligheid, natuurlijk de strijd tegen het terrorisme, dat best wel een grote stempel heeft gedrukt op het Nederlandse publieke debat. Ja. En wat je dan ook ziet, is dat veel jonge mensen die daarin opgroeien, daar natuurlijk ook worden gevormd. En veel conservatieve of behoudende of rechtse partijen hebben daar natuurlijk een vrij uitgesproken mening over. Bijvoorbeeld op het migratiedossier. Moet ik daar aan denken? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En als het gaat over identiteit, denk ik ook. Mm-hmm. En dan zie je toch dat die aantrekkingskracht daarvan groot is. En er zijn natuurlijk een aantal thema's waarop denk ik heel veel mensen zich als relatief progressief zien, maar waarvan ze wel de afgelopen jaren hebben gezien dat daarin steeds nieuwe stappen worden gezet. En dat zorgt ervoor dat mensen denken van, hey, ik herken me hier niet helemaal meer in. Daarin een tegengeluid laten horen. Ja. En dat is ook bij jonge mensen zo. Het is natuurlijk ook bekend dat jonge mensen zich over het algemeen ook willen afzetten tegen het heersende narratief. En dat zou je hier ook van kunnen zeggen. Dat kun je ook zijn door heel progressief te zijn. Natuurlijk. Klopt, nee, dat zie je ook. Hè. Dat zie je natuurlijk ook terugkomen bijvoorbeeld op de universiteiten, waar het activisme ook toeneemt. Maar ook aan de rechterflank. Dat er gewoon een aantal thema's zijn, inderdaad rondom bijvoorbeeld migratie. Maar ook rondom acceptatie, de multiculturele samenleving. Dat we daarin als Nederland zijn een bepaalde weg in zijn geschoten. En dat mensen daar hun vraagtekens bij stellen. Deel je die analyse, Alexander? Ik denk het wel. En ik denk dat er ook nog bij komt dat veel jongeren om zich heen kijken en zien dat de uitzichten voor hun toekomst gewoon echt slecht zijn. Als in, om een huis te kopen is heel lastig. Starten op de arbeidsmarkt is heel lastig. Het wordt allemaal nog lastiger gemaakt door gigantische studieschuld. En dan kijk je omheen en dan ga je eigenlijk op zoek naar een ideologie of een wereldbeeld wat eigenlijk zegt, we moeten focussen op het belangrijke en niet op de afleidingen. En doen wat in het verleden goed gewerkt heeft. En dan kom je al snel uit bij een wat behoudendere levens- en politieke instelling. Waarbij wat belangrijk is, natuurlijk per definitie een superpolitieke vraag is. Want de PvdA vindt ook dat ze met dingen van levensbelang bezig zijn. Zeker. Maar dat is denk ik ook zo, toch? Ik denk dat wat conservatievere politiek over het algemeen zegt, het belangrijkste aan een huis is dat je erin kan wonen. Mm-hmm. En niet dat het aan een bepaald energielabel voldoet. Dus je moet kiezen voor het primaire belang van in zo'n huis wonen. Ja, en of het dan het klimaat verandert, dat is dan een zorg voor later, zeg maar. Ik denk dat heel veel behoudendere jongeren zich daar ook best wel zorgen om maken. Wel ook over dat klimaat bijvoorbeeld. Zeker. Geldt voor jou ook? Ja, ook wel, ja. Zeker, dat denk ik ook. En uiteindelijk gaat het ook over waar je voor kiest. Hè? Dus ik zie veel leeftijdsgenoten die de straat op gaan met Extinction Rebellion en die uitspreken van, we moeten bijvoorbeeld in 2030 al energie neutraal zijn in Nederland. Hè? We moeten de fossiele industrie moeten we aanpakken. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag van, ga je voor de meer realistische weg of kies je voor de meer activistische weg? En ik denk dat er daarom best wel veel jongeren zijn die aangeven, nou, ik kies dan eerder voor het realistische geluid. En dat daarin ook een tegenbeweging is. Ja. En wat daarbij ook nog meest. Is het dan ook dat er al consensus is op, we moeten dat aanpakken? Ja. Dat vinden de meeste partijen van rechts naar links. En dan is het meer een soort interpretatie dan of je dat dan. Of dan worden andere thema's weer belangrijk? Precies, en daarbij komt ook dat echte conservatieve krachten in Nederland, als je daarvan kan spreken, dat die eigenlijk de afgelopen jaren ook niet direct hebben geregeerd. En dat eigenlijk over de grootste thema's wel redelijk veel consensus is. Ik bedoel, we hebben verschillende kabinetten gehad, maar qua migratie is eigenlijk de consensus van, ja, daar kunnen we niet zoveel aan doen met z'n allen. Dat overkomt ons. Als we kijken naar het onderwijs, de internationalisering, die gaat steeds maar door. Hè. Dat is iets wat we gewoon moeten accepteren. Ja. Economisch gaat het goed, dus dat is niet zozeer een twistpunt. Qua acceptatie zetten we de stappen. En is eerder het gesprek van, ja, hoe ver moet je daar nog in gaan? Dus als daar een keer politieke partijen hun vraagtekens bestellen, een ander geluid tegenover stellen, dan is dat natuurlijk per definitie voor heel veel kiezersgroepen interessant. Ja. En het conservatisme zelf, dat leidt natuurlijk ook meteen tot polarisatie, want dat roept niet bij iedereen een positief beeld op. Nu en daarna zal ik me altijd uitspreken tegen oerconservatieve ideeën. Echt, dit land kan niet terug in de tijd gaan. We moeten vooruit. Onze burgemeester van Amsterdam, zij zegt, ik schrik toch van wat ik op scholen hoor. Het is ontzettend conservatief. De dreiging van een groot conservatief blok in de Senaat is urgent en reëel. Zij zullen niet schromen om ons land op de handrem te zetten. Ja, onder andere oud-D66-leider Sigrid Kaag hier als laatste. Wat denk je als je dit hoort, Alexander? Weet je, ik denk dat inderdaad het woord conservatisme, dat klinkt ook een beetje Amerikaans natuurlijk. En ik heb ook niet dat ik elke ochtend wakker word en denk, god, ik ga vandaag weer een hele conservatieve dag doormaken. En ik denk dat dat voor eindeloos veel jongeren in dit land ook geldt. Dat een levensbeschouwing is gewoon wat behoudender. Maar het is niet dat zij de hele dag bezig zijn met super conservatief zijn. Dus wat betekent wordt hier het dan een soort angstbeeld gecreëerd, alsof er een soort grote conservatieve tsunami vanzelf komt. Maar ik denk dat veel jongeren gaan denken, ik wil gewoon realistisch beleid. Beleid wat we van weten dat het werkt. En als het mij dat conservatief maakt, dan is dat maar zo. Ja, ja, waar ik mij ook aan stoor als ik dit fragment hoor. Als we het bijvoorbeeld hebben over sociale acceptatie, LBTI-acceptatie. Dat is een onderwerp wat ik persoonlijk erg belangrijk vind. En waar we in Nederland de afgelopen jaren stappen hebben gezet. En de laatste jaren komt ook het debat op rondom gender. Nou, dat is eigenlijk een relatief nieuw onderwerp. En daardoor zie je dat het draagvlak voor LBTI-acceptatie in brede zin ook nu opeens aan het afnemen is, ook onder jongeren. Dus soms zijn de stappen die je wilt zetten, of de progressieve stappen die je naar voren wilt brengen, als politiek zijnde werk je als contraproductief. En daar moet je denk ik ook van bewust zijn. Hetzelfde geldt voor het klimaatbeleid. Dat als je daar radicale stappen in zet, die huishoudens ook direct raken in hun portemonnee, in hun bestaanszekerheid, dat je daardoor ook een tegengestelde beweging ziet, waardoor mensen eigenlijk zeggen van daar wil ik niks mee te maken hebben. Dus soms is inderdaad die behoudendheid ook beter voor de langere termijn. Ja, dat snap ik ook dat jullie dat vinden. Toch zeg ik het dan wel met de vraag, want jullie hebben allebei een nieuwe partij gevonden. Jij hebt er zelf in opgericht in Katwijk. Jij bent bij BBB aangesloten, ook in de tijd dat het nog een nieuwe partij was. Waarom konden jullie niet gewoon terecht bij het CDA? Bij de SGP? Of misschien bij de PVV? Of bij Forum voor Democratie? Waarom moest het via een nieuwe partij? Ja, ik ben lid geworden van de BBB, of ik ben daar actief geworden, omdat in het dorp waar ik op groeide, Meidrecht, zag ik gewoon heel erg dat de sociale samenhang afnam, omdat het politiebureau werd verplaatst, het OV ging weg, de scholen gingen dicht. Ja. En ik zag in ieder geval bij de BBB een partij die dat belang van die samenhang terugbrengen en zo'n dorp economisch en cultureel levend houden, dat die dat opeens zetten. En bij die andere partijen zag ik dat als een dat zij dat als vijfde of zesde prioriteit. Maar de PvdA vindt het ook belangrijk dat de overheid sterk is, ook in achtergestelde delen van Nederland. Dus waarom kom je dan hebben toch ze bij dan een nieuwe de afgelopen uit? 40 jaar vrij weinig van waar gemaakt, denk ik. Is dat het dan ook teleurstelling met hoe het de afgelopen jaar is gegaan? Ik denk dat heel veel jongeren, dus als ze terugkijken en vooruitkijken, denken, ja, het is voor mij staat het nu niet goed op de rit. Dus dan moet er een keuze gemaakt worden voor nieuwe partijen, voor nieuwe mensen, om dat wel op de rit te zetten. Ja. Ja, die mening deel ik inderdaad. En als je ook kijkt naar de rechterflank in Nederland, dat is natuurlijk zeer institutioneel zwak. We hebben in Nederland eigenlijk geen echte conservatieve partij, behalve misschien de SGP. Maar daar speelt natuurlijk het geloof ook een belangrijke rol bij. Dus als je daar niet zo snang bij voelt of niet mee verwant voelt, valt die al snel af. En we hebben natuurlijk het CDA telt dat niet mee? Ja, kijk, die hebben natuurlijk die zie ik af en toe ook nog eens schipperen. Hè, hoe ze zich moeten opstellen, wat eigenlijk ook hun identiteit is. De afgelopen jaren eigenlijk voor Henry Bontebal, die ik daarin wel een goede indruk vind maken, was het toch vooral ook de kabinetten overeind houden, waarvan je ook dacht van ja, het is vooral de status quo handhaven. Het CDA is ook als partij gewoon verzwakt. En je ziet dat bij de afgelopen verkiezingen veel kiezers op drift zijn geraakt. En ook zoeken naar een partij die het rechtsgeluid kan vertegenwoordigen. En eigenlijk wat het jammer is, hè, in Nederland, je hebt in Nederland niet, en zoals de linkerflank dat wel heeft, denktanks die worden opgezet, wetenschappelijke instituten die er zijn, jongerenafdelingen die ontbreken. En dat zorgt er toch best wel voor dat de partijen die dat rechtsgeluid willen vertegenwoordigen, dat die vrij beperkt zijn, of in ieder geval niet sterk in de samenleving staan. Ja. En dat is wel denk ik iets wat heel veel mensen missen, waardoor je ook ziet op de rechterflank heel veel verschuivingen plaatsvinden. Ja, want Alexander, jij bent ook katholiek. Speelt jouw geloof in je politieke ideologie eigenlijk een rol? Ik denk dat welk geloof je aanhangt, dat je dat als persoon heel erg vormt. Maar het is nou niet echt dat ik denk, we moeten hier elke dag opnieuw heel katholiek beleid navolgen. Nee. Dus dat heeft me ongetwijfeld gevormd, ook hoe ik politiek naar de wereld kijk. Ja, maar niet dat je denkt dat het komt concreet tot uiting in de partij die ik bijvoorbeeld aanhang. Nee, maar er zitten wel veel katholieken bij de BBB, kan je vertellen. Ja, dat is toch die wat volksere kant van het CDA van vroeger, hè, die dan toch is uitgeweken, deels hoor, naar de BBB. Zullen ook nog wel veel bij het CDA zitten. Ja. Nu is het verschil tussen de gewone conservatievere jongeren en jullie twee... dat jullie inmiddels ook echt politieke verantwoordelijkheid dragen. Jij bent wethouder, Sonne. Jij bent politiek assistent. Dus zeg maar de politieke ambtenaar van Gijs Tuinman, de BBB-staatssecretaris. Hoe vertalen jullie je conservatieve denkbeelden in je werk? Wat kun je concreet als wethouder in Katwijk bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele goede vraag, omdat natuurlijk je politieke ideologie, je uitgangspunt, je levensbeschouwing op lokaal niveau is dat vrij beperkt hoe je dat kan inkleuren. Dus daar moet je denk ik ook eerlijk over zijn. Nou, als het gaat over klimaatbeleid, hebben we al gezegd als gemeente, we voeren een realistisch klimaatbeleid, waardoor we vooral inzetten op isoleren. Ook zien we bijvoorbeeld als het gaat over LBT-acceptatie, dat daar het mentaal welzijn ook een hele belangrijke rol in speelt. We zien natuurlijk landen dat er nu veel speelt rondom de asielopvang. Waarvan we hebben gezegd, maar is dan bijvoorbeeld zeg dan een conservatieve wethouder bij ons geen extra asielzoekers? Nou ja, Katwijk... Vangt al veel op. Zeker, absoluut. Ja, nee, ook een absolute aantallen. Dus daarvan zeggen wij wel van, we vinden dat andere gemeenten eerst hun taak moeten oppakken. Ja. Eigenlijk ook volgens de wetgeving die nu is. Dus dat hebben we wel uitgesproken. Maar echt op lokaal niveau, vanuit de ideologie, beleid invullen is vrij lastig. Omdat je bewegingsruimte vaak beperkt is als gemeente. Ja. En Katwijk is natuurlijk ook al een rechtse gemeente. En we hebben niet bijvoorbeeld veel kwesties rondom identiteit die spelen. Bijvoorbeeld een discussie over het slavernijverleden heb je niet in de gemeente Katwijk. Gewoon omdat iedereen het wel met elkaar eens is daar eigenlijk. Nou ja, en ook omdat we naar mijn weten geen slavernijverleden hebben. Ja. Dus in die zin zijn we weer erg... Hoe is dat bij jou, Alexander? Want jullie zitten het hoogste orgaan. Jij zit dicht tegen de regering aan. Hoe kun je dan als conservatief bestuurder je stempel drukken? Ja, je stempel drukken. Ik denk, ik ben natuurlijk veel met veiligheid bezig. En conservatieven zien dat al heel lang als een basisvoorwaarde voor welvaart, voor vrijheid. Maar ik denk dat dat standpunt een soort catastrofaal succes is geworden. Dat eigenlijk iedereen nu heeft geaccepteerd dat dat ontzettend belangrijk is als basisvoorwaarde. Dus dat eigenlijk iedereen die basisinstelling van die vrijheid deelt. Dus dat maakt het wel heel makkelijk om conservatief te zijn op het gebied van veiligheid. Ja, dat hoort dan zit al bijna inherent in dat ministerie van Defensie, zeg maar. Nou ja, zeker. Ja. En iedereen in Nederland, bijna iedereen in Nederland heeft inmiddels omarmd hoe belangrijk dat is. Ja. Dus dat maakt het leven wel wat makkelijker. Maar je zijn jong, je gaat dan ook met je nieuwe ideeën de politiek in. Het moet ook echt anders. Ik bedoel, je bent wel echt conservatief uitgesproken. En dan word je bestuurder. Dan word je ook met de realiteit geconfronteerd. Zijn er dan dingen, Sonny, waarvan je denkt, ja, dat schreef ik wel op in mijn politieke programma. Maar daar ben ik als wethouder nu toch wel echt anders over gaan denken. Nou ja, kijk, wat ik vooral wel heb ingezien is dat je natuurlijk heel makkelijk het partijprogramma in elkaar kan zetten, maar dat het besturen wel echt iets anders is. Maar wat is dan zo'n punt waarvan je dacht, daar ben ik toch even met de realiteit geconfronteerd? Nou ja, natuurlijk de wetgeving vanuit het Rijk, hè, dus waar je aan moet voldoen. Dus ik denk dat wij als gemeente zijn natuurlijk ook uiteindelijk al afhankelijk zijn van het geld wat we van het Rijk krijgen. Ja. Van waar je überhaupt in kan investeren. Bijvoorbeeld als het gaat over de jeugdhulp, waar we gewoon een wettelijke taak hebben. Maar ik denk ook bijvoorbeeld, Durf heeft in zijn verkiezingsprogramma staan. Ik dacht, dat is typisch conservatisme. Alle gemeentecommunicatie moet in het Nederlands. Ja. Kun je dat soort dingen dan gewoon invoeren? Zeker. Of denk je dan ook... er komen toch Oekraïense vluchtelingen. We moeten toch ook in het Oekraïens of Engels gaan communiceren. Nee, zeker. Dat kan je zeker invoeren. En daar kan je ook voor gaan staan. Soms is het inderdaad zo dat je dan de praktijk ziet. Bijvoorbeeld als we energiearmoede willen aanpakken. Dat we groepen moeten bereiken die bijvoorbeeld vooral in het Poolse communiceren. En dat het dan toch net te makkelijk gedacht was om te zeggen, we gaan het helemaal in het Nederlands doen. Ja, maar uiteindelijk, soms moet je ook op je strepen gaan staan. En zeg je juist, bijvoorbeeld als het gaat over inburgering, dat nieuwkomers een hoger taalniveau moeten bereiken. Nou, daar zetten we ook op in. Dat gebeurt nu ook al in de praktijk. We hebben een nieuwe inburgeringswet. Dus op die manier kan je dat ook naar voren brengen. Ja. En soms moet je daar ook gewoon voor gaan staan. En dat doen we ook. Ik denk dat we in Katwijk heel erg inzetten op integratie. Omdat we dat gewoon ontzettend belangrijk vinden. En Katwijk is daar ook de ideale plek voor. Heb jij ook zo'n punt dan, Alexander? Want BBB was bijvoorbeeld eerst toch wel kritisch op het bouwen van Franse onderzeeboten. Dat is nu je dossier. Zo'n draai waar BBB nu zegt, nou, laten we toch maar bij Naval doen. Is dat dan ook een geconfronteerd worden met de realiteit? Nou, dat vind ik denk wel meevallen. Ik denk dat je ook moet beseffen dat Rome niet in één dag gebouwd is. En wat Sonny net zei, bijna een decennium lang hebben er geen uitgesproken conservatieve partijen op het hoogste niveau geregeerd. Dus je kan ook niet verwachten dat je in één zomer ineens een heel conservatief land voor je ziet. En dat is gewoon langzame institutionalisering. En ook dat die ideeën en dat die beleidsvoorstellen langzaam ook geïmplementeerd worden. Dus ik denk niet dat je kan verwachten dat je morgen ineens gemeente Katwijk ineens een soort Het is natuurlijk wel een beetje conservatief bolwerk soms, maar nog conservatiever bolwerk kan maken. Ja. Maar dat tot slot? Ja, dat zie je dus ook, hè, dat dus de rechtse partijen echt moeten gaan werken aan die verdiepingsslag. En dat je ze zegt, ook... we hebben eigenlijk wat meer intellectuele bagage nodig. Absoluut. Hè. En dat zie je denk ik nu heel erg goed op de rechterflank. Dat bijvoorbeeld die denktanks, zoals ik al zei, de wetenschappelijke instituten ontbreken. En die planvorm heb je echt nodig, bijvoorbeeld nu voor zo'n kabinet Schoof. En daar gaan we nog heel veel van zien, denk ik. Dank voor dit gesprek. Alexander Hendricks van de BBB en wethouder in Katwijk, Sonny Spek. Zometeen Kunststof. Ik wens u een mooie avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.